Oye, mi solo nalingio. Tika kotungi sanga. Eloko nini okangeli nga elongi. Nineme misi, motema na yo. Oye, lobela ngai, koyo kasonite. Nalingio, elingi ngai. Eloko nini okangeli nga elongi. Nineme misi, motema na yo. Oye, lobela ngai, koyo kasonite. Nalingio, elingi ngai. Mi huela tu tuae.